jeszcze powiemy, jak bardzo dla nas jest to proste, że jako ludzie chcemy, by było dobrze. Chcemy żyć godnie i móc powiedzieć, że mamy chociaż trochę. Chociaż trochę. To dzięki temu, że wierzyliśmy w tą muzykę, w nasze życie, które kilka lat temu było prawie identyczne, zwykłe, i do dziś takie zostało wciąż. Zamknięty przyjaciół krąg, którzy mimo wszystko są, byli i mam nadzieję zawsze będą. Przecież ode mnie nie usłyszysz, że pół dnia siedzę w basenie. Niektórzy mają sporo, chcieliby mieć jeszcze więcej. Ja tylko chciałbym wiedzieć, co za kilka lat z nami będzie. A z drugiej strony, nie chciałbym tego oglądać, coś zobaczyć, usłyszeć lub nieszczęśliwie się zakochać. Lecz ta ciekawość w nas wszystkich może zabłądzić, bo wielu chce znać swoją przyszłość, nie mając żadnej przeszłości. Zastanów się, jak niektórzy daleko wybiegają myślą, a inni głowią się tylko nad następnym dniem. Czy ich rodziny spokojnie będą mogły mieć choć trochę, chociażby było dobrze, bo każdy chce żyć godnie, proste. To obraz przyszłości, złe dni. Ja tylko chciałbym znać, wiedzieć, co za kilka lat. To za kilka lat. Tak samo jak ty, chciałbym znać przyszłość, oczy moich dzieci, matki, potomstwa, dzieciństwo, tą dalszą, tą najbliższą. Chciałbym poznać i wiedzieć, kiedy przyjdzie mi z życiem się rozstać, a tylko w snach, lepsza czy gorsza. Wizja dni przyszłych, nie tylko moich, ale i moich bliskich. Człowiek się boi, bo niepewność wzbudza strach. I jak tu żyć, kiedy tak niepewne jutro, by pomógł Bóg, chcąc, nie chcąc, dalej brnąć. Wiesz, jakby było łatwo, gdyby każdy znał przyszłość. Gdybym wiedział, czy to, co wyszło, zaowocuje, ułożyłbym plan, nawet z pojedynczych ujęć, oby żadne z nich nie wiązało się z bólem. Oby dobra myśl była ze mną, bym nie uległ złym, bym poszczycił się tym, że słusznie wybrałem kiedyś. A znając przyszłe fakty, można łatwo je uprzedzić. To obrazy przyszłości, złe dni. Ja tylko chciałbym znać, wiedzieć, co za kilka lat. To za kilka lat. Bądź tego pewien, że za sławą nie gonię. Nadejdzie czas, to podamy sobie dłonie w tym samym gronie. Lecz w innych czasach my nie zapomnimy o przestrzeganiu zasad. W kieszeniach kasa i masa znajomości. Wierzę w to, że to obrazy przyszłości. Złe dni z przeszłości majaczą za mną bez możliwości, bez przykrości to poszło na dno. Tego, o co walczyłem, na pewno dotknę. Co powiedziałbym wczoraj? Więc chyba wątpię. Wiatr wijący z bloków nie niesie już ze sobą płaczu. Nie czuję strachu, nikt nie stoi na bloku dachu. Bez agresji, ataków, studzenia zapału. Życie się toczy ze mną przed siebie pomału. Czy kiedyś tak będzie? Czy cierpliwości starczy? Ciągle czekać, jak ty na to patrzysz? Ja widzę twoje szczęście na ulicy tle. Nie dopuszczam myśli, że może być źle. Ty wygrasz tę grę i zdobędziesz wszystko. Po prostu czuję, że te czasy są blisko. Sen szybko prysnął, trzymać prosto się staram. Chwienie, tak jak w sercu moja wiara. Jeśli będę miał farta i przejdę przez tą zamieć, niech los da mi szczęście i utracę pamięć. Ja tylko chciałbym znać, wiedzieć, co za kilka lat. To za kilka lat. To obrazy przyszłości, złe dni. Ja tylko chciałbym znać,